Endnu en af Farhad Tobers onkler skal nu møde i retten. Og det skal han helt præcis den 11. januar 2024, altså næste år. Det drejer sig om Adnan Salim Ibrahim, som er tiltalt for at have sparket en betjent på foden en enkelt gang. Siden DR's dokumentar Forfulgt af politiet udkom sidste måned, ja, så er det væltet frem med informationer om Sydøstjyllands politi og den familie, som i dokumentaren fortæller, at de føler sig forfulgt af selv samme politi i Vejle. Reporterne gennemgår i dag seneste nyt om anklagerne mod de to familiemedlemmer, og mit navn det er Niels Frederik Rikkers. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Toke Gripping. Du er reporter her på programmet. Velkommen til. Tak skal du have. Toke Gripping, du har de seneste uger dækket familien fra DR-dokumentaren intenst, og du har en del indsigt i den her sag efterhånden. Du har også fået aktindsigt, som det hedder, i et anklageskrift mod endnu en af Farhads onkler, altså Adnan Salim Ibrahim, som jeg nævnte her i min intro. Hvad er det helt præcis, han er tiltalt for? Hvis man skal tage det i lægmandstermer og i forhold til, hvad vi ved om sagen indtil videre, så er det ganske simpelt, at han har sparket en betjent på foden en enkelt gang, altså på en måde, så den her betjent ligesom har tabt et skridt. Det er nærmest, ifølge den forståelse, vi har fået, så er der tale om det, der minder om en fodboldtakling af en art, hvor man ligesom hægter en modspiller bagfra. Det er sådan, det er for at give et billede af, hvordan det her spark kan være foregået. Mm. Hvornår skulle det her helt præcis være foregået? Det er den 28. august 2021, altså en sag, der er på nuværende tidspunkt mere end 2 år gammel, og det er foregået ude foran en vandpibecafé i det centrale Vejle, og det er foregået ved sen aftentid. Der står kl. 23 i anklageskriftet. Mm. Og du siger selv her, at der er tale om et anklageskrift, som skulle handle om, at Adnan Salim Ibrahim her, han har lavet et enkelt spark. Altså, hvorfor er det pludselig blevet interessant at slå ned på? Altså, i det store hele, så er det jo interessant, fordi at det er med til at male et billede af forholdet mellem politiet og den her familie. Dokumentaren handler jo om at blive forfulgt af politiet, og en central del af dokumentaren er også, at familiens straffeattester er rene. Det bliver fremhævet i dokumentaren. Nu er der så et familiemedlem her, Adnan Ibrahim, som skal i retten for en hændelse, hvor det kan tyde på, det er der ikke noget nærmere frem om endnu, men at han på en eller anden måde har instigeret en kontakt med politiet. Det er jo det, der ligger implicit i anklageskriftet, at han skulle have sparket en betjent over foden på den her måde. Og derfor så sammenholdt med, at en anden onkel i en anden sag er blevet dømt, så begynder det måske at tegne et andet billede af familien, men det kan også, hvis nu retten ender med at dømme til fordel for Adnan Ibrahim, så kan det jo være, at det her vil se blive fremlagt som endnu et eksempel på, at familien er blevet forfulgt. Han er jo før blevet tiltalt for vold mod politiet, Adnan Ibrahim, og blevet frifundet, som det også bliver fremhævet i dokumentaren. Toke Gripping, nu er der jo kommet fokus på den her familie fra Vejle og deres, kan man sige, konflikt med politiet efter den her DR-dokumentar, som blev sendt i sidste måned. Jeg tænker lidt, ved vi, hvad Adnan selv siger til den her sag? Fordi jeg ved jo også, at du bor til daglig i Aarhus, og du har fulgt den her sag tæt i, også i Kolding Byret, som har været i forhold til Suleiman Ibrahim, som er et andet familiemedlem. Er I lykkedes med at tale med Adnan Ibrahim her selv og høre, hvad han har at sige til sagen? Ikke endnu. Og vi har talt med hans advokat, Claus Bonnet, som siger, at han for indeværende ikke har nogle kommentarer, og det kan være, at det ændrer sig, når vi kommer tættere på retsmødet, men for nu, så var der altså ikke andre kommentarer, end at man Ibrahim nægter sig skyldig i det her. Det er jo også væsentligt at få fremhævet, at han nægter sig skyldig i sagen. Og nu nævnte du det her med, at det er angiveligt en betjent, en enkelt betjent, som er blevet sparket her. Det er i hvert fald det, som tiltalen den går på. Ved vi noget om forholdet mellem den betjent og Adnan Ibrahim? Lige nøjagtigt, den her betjent, der skulle være blevet sparket, er ikke en af dem, der på den måde har en historie med familien. Der var to betjente til gengæld til stede den aften, hvor betjenten bliver sparket, og den anden betjent er en af de betjente, som familien har haft flere sammenstød med, og som de har fremhævet som en af dem, de føler sig udset af. Mm. Og Toke Gripping, nu snakker du om det her anklageskrift, og I har selvfølgelig også talt med advokaten, familiens advokat Claus Bonnet. Altså, ved du mere om sagen end det, der bare står i det her relativt korte anklageskrift, som vi har lige nu? Det er svært ikke at bide mærke i tidspunktet, som er offentliggjort i sagen, altså august 2021, den 28. august, cirka kl. 23. Det er nemlig det samme tidspunkt, der indgår i et andet anklageskrift mod Sulaiman Ibrahim fra den retssag, som vi også har dækket her på rapporterne, hvor der endnu ikke er fældet dom. Så ifølge anklagemyndigheden har de her to brødre altså været til stede samme sted og angiveligt i forbindelse med de samme betjente. Og det er jo næsten dagligt lige nu, at der kommer nye oplysninger frem om den her familie, som i DR-dokumentaren føler sig forfulgt af politiet. Hvad bliver det næste, vi hører om familien? Jamen, det bliver om netop selv samme Sulaiman Ibrahim. Den sag, jeg lige netop nævnte, den fortsætter nemlig torsdag den 16. november i retten i Kolding. Så der kommer måske mere nyt om omstændighederne, også i forbindelse med sagen her. De kører selvfølgelig uafhængigt af hinanden ved retten, men hvis der er tale om begivenheder, der udspiller sig samme aften, så kan det jo være, at vi vil høre nogle af de samme vidneforklaringer på torsdag, som vi vil komme til at høre den 11. januar, når Adnan Ibrahim skal på retten. Toke Gripping, du er reporter her hos reporterne på 24/7, og du skal have tusind tak, fordi du lige kunne gøre os lidt klogere på, hvad status er i den her sag lige nu. Selv tak. Og reporterne følger fortsat udviklingen i den her sag, det gør vi selvfølgelig. Og næste nyt er altså som sagt torsdag den 16. november, når Sulaiman Ibrahim, altså onklen til Fahad Tober, hans retssag, den fortsætter. Og dermed skal jeg også have tak, fordi I lyttede med til reporterne i dag. Husk, hvis du har noget, som vi skal undersøge, eller hvis du har ris eller ros, så kan du altid skrive til os på vores mail, reporterne@247.dk. Bag det her program var Peter Marstal og Toke Gripping. Programmet er produceret af Kasper L. Hausner. Redaktør, det er Mille Ørsted. Mit navn, det er Niels Frederik Rikkers. Reporterne bringer hermed en rettelse. I en tidligere udgave af udsendelsen omtaler journalisten på reporterne en vandpippecafé i Vejle som et sted, familien Ibrahim har ejet. Familien Ibrahim har aldrig været registreret ejer af vandpippecaféen. Medlemmer af familien har arbejdet i caféen. Reporterne beklager fejlen.